สำรวมใจให้ดีควบคุมใจให้ตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันพุ่งซ่านไปทางอื่นมีสติกำหนดความรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะนั่นแหละคือดวงจิตอ่ะคำว่าควบคุมจิตก็คือน้อมสติความระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะความรู้อยู่ตรงไหนสติยั่งเข้าไปให้ถึงความรู้อันนั้นส่วนมากนั้นสติมันยั่งเข้าไปหาจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตมันจึงไม่อยู่จิตมันจึงพุ่งซ่านไปให้สังเกตดูให้ดีผู้ใดภาวนาลงไปน้อมสติระลึกเข้าไปไม่ถึงจิตเดิมใจเดิมไปค้างอยู่อารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วจิตมันก็คิดสายออกไปข้างนอกแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าน้อมสติระลึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นสติไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ความรู้สึกคือดวงจิตมันก็จะไม่คิดไปไหนแบบนี้มันจะไม่คิดไปไหนเลยมันจะหยุดอยู่ที่เก่าในความหมายการภาวนาในตอนต้นนะหมายอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้อะไรต่ออะไรหรอกตอนขั้นต้นนี้นะจะขอให้จิตนี้สงบลงจากความคิดความนึกที่มันแล่นไปในอดีตอนาคตนี้นะนั่นแหละถ้ามันสงบจากความคิดเหล่านี้ลงไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นนะอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติเราจะรู้จิตนี้ว่าเป็นปกติก็เพราะอาศัยสตินี่นะถ้าสติเหลวไหลเรารู้ไม่ได้เลยมีแต่ระลึกพุ่งออกไปข้างนอกนู่นนั่นแหละทุกคนให้มารู้ความหมายของการภาวนาอย่างรวบรัดตัดตอนเอาอย่างนี้เสียก่อนไม่ให้มันยืดเยื้อภาวนาความหมายก็เพื่อที่จะฝึกจิตให้สงบระงับมาให้มันคิดฟุ้งไปทางอื่นในขั้นต้นนี่นะความมุ่งหมายเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักความมุ่งหมายแล้วเราภาวนามาก็กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นก่อนนะอย่าไปอยากรู้น้นรู้นี้อะไรก่อนเมื่อฝึกจิตนี่ไม่ให้มันคิดมันปรุงไปต่างๆนานาแล้วมันจิตมันก็สงบตั้งอยู่ในปัจจุบันมีสติประคับประคองอยู่นี่นะว่าเราเพ่งความรู้อันนี้มากๆเข้าไปแล้วความรู้อันนี้แหละมันจะละเอียดเข้าไปมันจะสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อมันละเอียดเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตมันรวมลงไปมันก็ถ้าหากว่ามันผู้มีวาสนาแรงกล้าจิตรวมลงไปถึงอัปปนาสมาธิแต่ถ้าวาสนามันไม่ถึงนั้นจิตรวมลงไปถึงขนาดอุปจารสมาธิเรียกว่าใกล้ๆเสียดๆเข้าไปในฌานสมาธิขั้นสองนี่นะท่านเรียกว่าอุปจารสมาธินี่นะใกล้เข้าไปหาฌานแต่ไม่ได้บรรลุฌานดังนั้นสมาธินะมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้แหละสุดแล้วแต่ใครจะทำสมาธิประเภทไหนให้เกิดขึ้นในตนก็ทำลงไปผู้ที่มีศรัทธามีปัญญามีความเพียรแรงกล้ามีบุญมากเพียรเพ่งพินิจเข้าไปจิตใจมันอาจจะ ได้เห็นนิมิตต่างๆนานานิมิตอันละเอียดละออใสเหมือนแก้วเนี่ยอันนี้เป็นนิมิตของอัปปนาสมาธิถ้าผู้ได้นิมิตดังกล่าวนี้แล้วเพ่งนิมิตนี้เข้าไปไม่ถอยจิตมันก็รวมลงอย่างสนิทสนมนิมิตละเอียดเท่าใดจิตก็ละเอียดเข้าไปเท่านั้นเป็นอย่างนั้นถ้านิมิตหยาบจิตก็หยาบดังนั้นแหละให้พากันสังเกตดูว่าตัวของเราทุกคนแต่ละคนตนภาวนานั้นจิตใจอย่างลงถึงไหนถึงอุปจารสมาธิหรือว่าถึงอัปปนาสมาธิแต่ว่าส่วนมากเข้าใจว่าได้แต่เพียงแค่อุปจารสมาธินี่แหละแปลว่าจิตสงบเฉียดเฉียดเข้าไปใกล้ฌานแต่ไม่ได้บรรลุฌานนี่นะถ้าผู้ที่ได้อัปปนาสมาธิก็ได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วเจริญวิปัสสนาผู้เช่นนั้นน่ะเมื่อได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วย่อมมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้แสดงฤทธิ์ต่างๆทำคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ได้มีความรู้ความชำนาญในธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแตกฉานในอัตในธรรมหมู่นี้นะอันหมู่นี้มันเกิดจากผู้บำเพ็ญสมาบัติแปดให้เกิดขึ้นหรือถือท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าอัปปนาสมาธินั่นเองอัปปนานี่หมายความว่าจิตตั้งมั่นไม่มีประมาณเลยจิตตั้งมั่นอยู่ได้นานคำว่าอัปปนาสมาธินั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพิจารณาดูตัวของเราทุกคนหากว่าเราภาวนาได้ขั้นต้นนี่แค่อุปจารสมาธิก็เอาไม่เป็นไรขอให้มันได้ขอให้ใจสงบจากอารมณ์ภายนอกต่างๆให้มีแต่ความรู้อยู่ภายในร่างกายสังขารมันวิบัติมันแปรปรวนอย่างไรก็รู้เท่ามันอยู่ภายในรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เลยเหตุนั้นมันจึงเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันถ้าเราบังคับได้เราก็จะต้องบังคับไม่ให้มันเจ็บมันป่วยให้ร่างกายนี่มันสม่ำเสมอไปตลอดอนันตกาลเนี่ยกันอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นนิพพานเท่านั้นโลกนี้นะมันไม่มีเกิดไม่มีดับแล้วมันก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่นั่นเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วมันก็เป็นตัวกรรมนำพาให้เกิดมาอีกเป็นรูปเป็นนามอีกก็เพราะใจมันยึดมันถือว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าบุคคลใดมาเพ่งจิตให้สงบอย่างที่ว่านั้นแล้วเมื่อพิจารณาขันธ์5นี้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยเป็นแต่บุญกรรมตกแต่งธาตุของมารดาบิดาให้เจริญไว้ใหญ่โตเป็นผู้เป็นคนมาเท่านั้นเองแล้วก็ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่ก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยบุญกรรมตกแต่งให้ก็จริงแต่บุญมันก็ตกแต่งให้ได้อยู่ในขอบเขตของบุญนั่นแหละถ้ามีบาปแทรกแซงอันนี้นะบุญก็ไม่สามารถจะระงับบาปนั้นได้ถ้ามีบาปแทรกแซงบาปมันก็เกิดขึ้นในระหว่างวันนี้จิตใจก็ได้เสวยทุกขเวทนาเป็นอย่างนั้นแค่นั้นอย่าไปไว้ใจสังขารร่างกายนี้เพราะเรารู้ไม่ได้ว่าแต่ชาติก่อนเราได้ทำความดีความชั่วยังไงมาบ้างเรารู้ไม่ได้เลยนี่นะดังนั้นมารู้เอาต่อเมื่อกรรมมันให้ผลขึ้นเมื่อใดแล้วก็รู้แบบนี้นะอย่างคนบางคนนะอยู่ดีๆก ็ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันเลยเจ็บป่วยแล้วหมอรักษาเยียวยาก็ไม่หายเขาก็เลยพยากรณ์ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปอย่างนั้นนะนี่เดี๋ยวร่างกายก็ทุพพลภาพไปอยู่นั้นเนี่ยจนกลัวจะตายอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอย่างว่านั่นเนี่ยกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าเมื่อบุคคลทำบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะมันก็ให้ผลทั้งสองอย่างนี่เข้าใจถ้าบุคคลทำแต่บุญล้วนๆมาแต่ก่อนบาปไม่ทำเลยอย่างนี้มาชาตินี้บุญมันก็มาตามตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีวิบัติขัดข้องอะไรนี่เรียกว่าบุคคลนั้นทำแต่บุญกุศลไม่ทำบาปก็มีชีวิตอยู่ราบรื่นเรื่องมันนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนต้องพิจารณาตัวเองว่ามันมีกรรมวิบากอะไรบ้างมันให้ผลอยู่ในนี้หรือไม่มีก็รู้ได้ตนเองแหละเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่มีกรรมวิบากมาสนองร่างกายนี่มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์กินก็ได้นอนก็หลับทําการทํางานอะไรก็ได้เดินทางไกลไปทางเรือก็ไม่บอบไม่ช้ำมีกําลังเป็นปกติอยู่เช่นนี้นะก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญไม่มีบาปตามสนองผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีบุญอำนวยผลให้มีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้ก็อย่าไปนิ่งนอนใจก็ตั้งความเพียรความพยายามลงเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธิบังเกิดขึ้นแล้วก็หัดเจริญปัญญาหัดคิดหัดพิจารณาอย่าไปอยู่เฉยๆคนส่วนมากนั้นเมื่อภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมักจะเสวยผลแห่งสมาธิภาวนานั้นสบายสบายอยู่ขี้เกียจพิจารณาอะไรต่ออะไรพูดเช่นนั้นแล้วไม่มีปัญญาได้แต่ทำใจให้สงบเท่านั้นเป็นสมาธิเท่านั้นแหละแล้วไม่มีปัญญาที่จะมารู้จริงเห็นแจ้งรู้เหตุรู้ผลในสิ่งต่างๆในโลกนี้ตามเป็นจริงไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นน่ะผู้ภาวนาในปัจจุบันนี้เมื่อทำใจให้สงบระงับแล้วก็ต้องหัดคิดหัดวิจารณ์ค้นคว้าหาความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตนี่มันมียังไงบ้างต้องค้นคว้าต้องอ่านดูในใจอ๋อเหตุปัจจัยของชีวิตอันนี้อาศัยบุญบาปที่ได้ทำออกมาแต่ก่อนมาตกแต่งให้เหตุนั้นมันถึงมีสุขมีทุกข์คุกเข้ากันไปอย่างนี้มันก็รู้แจ้งพอรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาเพราะว่าเวทนากฏสักวัตเวทนามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าเวทนานี่นะมันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่มีไม่มีอยู่ในเราเราไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้าพระโสดาบันท่านรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะรู้แจ้งในใจขึ้นมาอย่างนี้แต่ความรู้ของพระโสดาบันเมื่อท่านได้บรรลุแล้วหากไม่เสื่อมเลยแบบนี้นะไม่เสื่อมกำหนดเวลาใดก็รู้ได้เวลานั้นเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างความรู้คนธรรมดาสามัญถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ภาวนาอยู่รู้แหละรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปร่างกายอันนี้นะท่านพอออกจากสมาธิภาวนาไปแล้วไปลืมตัวเสียปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกไม่ควบคุมจิตแล้วอย่างนี้นะท่านเรียกว่าประมาทเป็นผู้ประมาทแท้เพราะว่าทำกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลธรรมนั้นไว้ไม่ได้ให้พากันพิจารณาดูให้ดีไอลักษณะของจิตที่มันเป็นสมาธินะ มันมีความรู้สึกเป็นกลางกลางอยู่นั่นนะแม้เราออกจากสมาธิมาแล้วสังเกตดูความรู้สึกนั้นก็เป็นกลางอยู่อย่างนั้นมันไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังมันไม่เอียงไปข้างหลงข้างเมาต่างๆนานา มันรู้ตัวว่าตนไม่ยึดถืออะไรเพราะยึดถือไว้แล้วเป็นทุกข์เปล่าๆมันไม่เที่ยงนี่ไปขืนยึดถือของไม่เที่ยงไว้อย่างนี้เมื่อสิ่งไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปจิตก็แปรไปตามเลยวันนี้นะเพราะไปยึดของไม่เที่ยงอยู่นี่อาศัยของไม่เที่ยงอยู่ เหมือนอย่างบุคคลอาศัยราวสะพานขั้นเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาราวสะพานนั่นมันไหวไปไว้มาเช่นนี้คนตัวคนก็โอนเอ็นไปตามเลยตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเดิมมานะถ้าผู้นั้นยืนอยู่โดยลำพังตนเองแล้วอย่างนี้นะพึ่งตัวเองมันก็ไม่โอนเอ็นไปตามราวสะพานที่ถูกแรงกระทบบางสิ่งบางอย่างให้โอนเอ็นไปมาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตเข้าถึงความสงบแล้วมันไม่ได้อิงอาศัยอารมณ์อันใดเลยให้ไพ่สังเกตดูนะการภาวนาน่ะมันไม่ได้อิงอาศัยอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอนิทธารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆนานาพวกนี้ไม่มันมีความรู้สึกเป็นปกติอยู่เพราะว่ากิเลสอันมันเป็นข้าศึกแก่ความสงบมันต่อสู้กันมาแล้วมันสงบระงับลงไปแล้วเป็นงั้นเมื่อกิเลสนั้นสงบระงับไปแล้วศัตรูก็ไม่มีศัตรูของจิตศัตรูของความสงบไม่มีจิตใจมันก็รวมสงบอยู่ได้นานทีวันนี้นะมันเป็นงานเรื่องมันนะแต่ถ้าศัตรูนั้นยังไม่หมดยังไม่ระงับไปพอระงับไปหน่อยหนึ่งแล้วมันเกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้จิตก็วันไหวไปทำอยู่นั้นไปก่อนแล้วถ้ารู้ตัวแล้วสู้มันเพ่งมันอารมณ์ต่างๆนั้นมันไม่เที่ยงมันเพ่งแล้วมันก็ทนต่อความเพ่งไม่ได้มันก็ดับไปนั่นแหละแต่จิตความรู้สึกนี่ยังปกติอยู่ตามเดิมแต่อารมณ์ต่างๆนั้นมันย่อมระงับไปดับไปเพราะมันไม่เที่ยงนะส่วนจิตดวงนี้นะมันเมื่อฝึกให้มันคลายอารมณ์ต่างๆลงไปแล้วมันตั้งมั่นลงแล้วนะมันอยู่โดยลำพังนะทีนี้ไม่ได้อาศัยสิ่งใดๆเลยเมื่อมันอยู่โดยลำพังอย่างนี้มันจึงไม่เสื่อมนะมันจึงไม่ถอนจากสมาธิเพราะมันอยู่โดยลำพังมีสติประคองอยู่นี่นะมีความรู้อยู่ธรรมดาธรรมดาแล้วมีสติประคองอยู่อันนี้เราเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องให้พากันเข้าใจเมื่อเราฝึกจิตนี้ให้มันสงบเป็นปกติไปได้แล้วอย่างนี้ปัญญามันก็เกิดอยู่ในนั้นเองนะพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าปัญญามันรู้แจ้งทันทีเลยอย่างนี้นะอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ควรยึดไม่ควรถือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีตัวมีตนไม่มีดีมีชั่วอะไรหรอกอย่างนี้นะปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แต่คนไม่มีปัญญาสอนจิตแล้วมันก็เลยสำคัญผิดคิดว่าเขาเบียดเบียนตนเขาทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทันเมื่อคนอื่นกระทบกระทั่งมานะพี่ตกไปอย่างนั้นแหละแต่สำหรับผู้ที่เจริญสมาธิและเจริญปัญญาพร้อมนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่อ้าวมันแล้วก็พิจารณาถึงความจริงของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะดีก็ดีชั่วก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นเลย เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปดีก็ดีชั่วก็ดีไม่มีอะไรยั่งยืนเลยพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่วันไหวไปตามเรื่องนั้นๆเลยจิตนี่นะมันก็รู้เท่าอยู่ปกติธรรมดาอยู่นั้นเนี่ยนี่นะการฝึกจิตนี่ความประสงค์นะมีอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจมีความประสงค์อย่างนี้แหละคือความประสงค์ว่าเราอาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นฐานของปัญญารักษาสมาธิไว้ให้ได้นี่นะเมื่อรักษาสมาธิไปได้แล้วเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งเข้าไปปัญญามันก็ดำเนินงานอะไรแบบนี้อ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวตนอะไรเลยปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้มันเตือนจิตสอนจิตจิตรู้ตามปัญญาแล้วมันก็จิตก็ยุติไม่ยึดไม่ถือเลยเมื่อยุติตรงได้มันก็เป็นกลางอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะไม่เศร้ามองคุณมัวไม่หวั่นไหวนี่แหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมาธิภาวนาในพุทธศาสนานี่ดังนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันจำอุบายเหล่านี้แล้วไปฝึกหัดทำลงไปอย่าไปท้อไปถอยถ้าเราท้อถอยแล้วกิเลสมันย่ำยีเอาเต็มที่เลยถ้าเราเข้มแข็งเข้าไปแล้วกิเลสมันก็กลัวมันก็อ่อนกำลังลงนะมันอยู่ที่จิตนี่แหละถ้าจิตอ่อนแอแล้วกิเลสมันก็ได้ท่าแล้วมันก็ครอบงำเอาถ้าจิตเข้มแข็งกล้าหาญพร้อมด้วยสติปัญญาแล้วกิเลสมันก็กลัวมันก็พ่ายลง